Sevdalık çekmeyen da bilir mi sancısını, ancak yaşayan bilir yarının acısını. Sevdalık çekmeyen da bilir mi sancısını, ancak yaşayan bilir yarının acısını. Gitmeseydi de kalsaydı uzaktan da severdim yarımın bir gülüşüne bu canımı verirdim. Gitmeseydi de kalsaydı uzaktan da severdim yarımın bir gülüşüne bu canımı verirdim. Kavuşmak zor mudur o yarım senin için? Her günah benim midir, yok mudur senin suçun? Kavuşmak zor mudur o yarım senin için? Her günah benim midir, yok mudur senin suçun? Gitmeseydi de kalsaydı uzaktan da severdim yarımın bir gülüşüne bu canımı verirdim. Gitmeseydi de kalsaydı uzaktan da severdim yarımın bir gülüşüne bu canımı verirdim. Gitmeseydi de kalsaydı uzaktan da severdim yarımın bir gülüşüne bu canımı verirdim. Yarımın bir gülüşüne bu canımı verirdim.